شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ د شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ د شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ د شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ د مدرسہ د مدرسہ د مدرسہ د مدرسہ چما حول پسم سور سی او لرنگا یا رنگ واخلی چما حول پسم سور سی او لرنگا یا رنگ واخلی یو عجب رنگ دا قرآن دی حس کی شان دی مدرسہ دا یو عجب رنگ دا قرآن دی حس کی شان دی مدرسہ دا شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ دا شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ دا شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ دا شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ تربیت چی پکی اخلی دا ہما او مدزنگو دا تربیت چی پکی اخلی دا ہما او مدزنگو دا قیمتی لعلو مرجان دی بس یو کان دی مدرسہ دا قیمتی لعلو مرجان دی بس یو کان دی مدرسہ دا شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ دا شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ دا شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ دا شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ منور غندی منظر دی کہ اندر کا یہ بہر دی منور غندی منظر دی کہ اندر کا یہ بہر دی دا جنت غنجی دربان دی غنڈ ایمان دی مدرسہ دا دا جنت غنجی دربان دی غنڈ ایمان دی مدرسہ دا شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ دا شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ دا شد دن قوی بنیان دی حس کی شان دی مدرسہ دا شد رب عظیم احسان دی رون جہان دی مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ دا مدرسہ کغازی او کزاہد دی کسنگر کا خانقا دا کغازی او کزاہد دی